Promocja na produkty małego i dużego AGD. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, sobota 17 listopada, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Mimo braku porozumienia z lekarzami, przyjęcia pacjentów w specjalistycznym szpitalu w Ostrołęce nie będą wstrzymane. UOKiK zgadza się na przejęcie polskich kolei linowych przez Polski Fundusz Rozwoju. Już ponad 700 restauracji i pubów wesprze akcję, dzięki której ciepłe posiłki otrzymają dzieci z ubogich rodzin. Bez porozumienia w szpitalu specjalistycznym w Ostrołęce na Mazowszu. Rozmowy między dyrekcją a lekarzami, którzy złożyli wypowiedzenia, będą kontynuowane w przyszłym tygodniu. Dyrektor placówki Paweł Natkowski zapewnia, że nie będzie zapowiadanego na poniedziałek wstrzymania przyjęć pacjentów. Będziemy normalnie przyjmować pacjentów w poniedziałek, tak jak przyjmujemy do tej pory. Wypowiedzenia od początku września złożyło ponad 50 lekarzy. Domagają się pensji na poziomie 7,5 tysiąca złotych netto dla młodszych asystentów i 9 tysięcy dla lekarzy specjalistów. Dyrekcja szpitala tłumaczy, że placówki nie stać na wyższe pensje. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, z końcem grudnia szpital zamknie 4 oddziały neurologii, chorób wewnętrznych, zakaźnych i kardiologiczne. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się na przejęcie polskich kolei linowych przez Polski Fundusz Rozwoju. To oznacza, że kolejka na Kasprowy Wierch znów trafi w ręce Skarbu Państwa. Prezes UOKiK-u Marek Niechciał tłumaczy, że nie ma ryzyka powstania monopolu. Dotychczas tak naprawdę Polski Fundusz Rozwojowy nie był obecny na rynku kolejowym. Ważne można powiedzieć, że akurat tutaj mamy jednego właściciela zamienianego na innego. Polskie koleje linowe sprywatyzowano 5 lat temu. Miesiąc temu Polski Fundusz Rozwoju odkupił spółkę od zagranicznych inwestorów. Premier w Hamburgu Mateusz Morawiecki będzie gościem konferencji poświęconej stosunkom transatlantyckim. W dyskusji będzie uczestniczył m.in. wicekanclerz Niemiec i minister finansów Olaf Scholz. Tematem panelu będzie europejska perspektywa na przyszłość stosunków transatlantyckich, mówi ambasador Polski w Berlinie Andrzej Przyłębski. W wielu obszarach występują tam zgodności, ale w niektórych kwestiach także różne interesy i odmienne oceny. Pojawią się pytania m.in. o projekt wspólnej armii europejskiej czy traktat INF. O przyszłość gazociągu Nord Stream 2, o Brexit, a także o przyszłość Europy po ewentualnym odejściu pani kanclerz Angeli Merkel. W dwudniowej konferencji biorą udział politycy, naukowcy i przedsiębiorcy. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Ponad 700 restauracji, barów i pubów chce pomóc dzieciom z ubogich rodzin. 7 grudnia na ten cel w ramach programu Polskiej Akcji Humanitarnej Świąteczny Stół Pajacyka właściciele lokali przekażą 10% dziennego obrotu. To się później bezpośrednio przekłada na ciepłe posiłki dla dzieci w całej Polsce. Mówi Dagmara Gądkiewicz z Pachu. W ubiegłym roku zebrano 155 tysięcy złotych. To wystarczyło na 39 tysięcy posiłków dla dzieci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Teraz czas na sport. W studiu Adam Malecki. W Wiśle Malince wszyscy już żyją skokami narciarskimi. Po kwalifikacjach do konkursu indywidualnego do jutrzejszych zawodów zaawansowało 6 Polaków. Dziś czas na konkurs drużynowy w Pucharze Świata. W drużynie zabrakło miejsca dla Stefana Huli i Macieja Kota, zawodników, którzy w lutym zdobywali brązowy medal olimpijski w Pjongczangu. W ich miejsce w składzie znaleźli się debiutant Jakub Wolny i Piotr Żyła, a także Kamil Stoch i najlepiej z Polaków spisujący się podczas wczorajszych treningów i kwalifikacji Dawid Kubacki. Całkiem w porządku skoki, równe na takim zadowalającym poziomie. Wiem, że to jeszcze nie jest 100% moich możliwości. Przed rokiem Polacy w Wiśle razem z Austriakami zajęli drugie miejsce. Wygrali Norwegowie. Z Wisły dla Trójki Kuba Niesiński. Początek zawodów o godzinie 16. Dziś także półfinały w tenisowym turnieju Masters. Serb Novak Djokovic zagra z Kevinem Andersonem z RPA, a Szwajcar Roger Federer zmierzy się z Niemcem Aleksandrem Zwieriewem. W Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych kolejne spotkanie PGE Vive Kielce. Mistrz Polski zagra z Mieszkowem Brześć. Zwycięstwo powinno być tylko formalnością. Początek meczu o godzinie 18. Wcześniej o 14.30 Skrabeł Chatów zagra w Plus Lidze z Oniko Warszawa. Wczoraj swoje spotkanie wygrał lider Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. W całym kraju sporo słońca, ale już chłodniej. W Augustowie 2 stopnie, w Warszawie 3, we Wrocławiu 5, w Szczecinie 6. Trójka.

No chyba nie elekt, bo nie był wybieralnym prezydentem, wiceprezydentem. No to nie będzie elekt. Wybrany przez prezydenta. No, będzie przez pana Trzaskowskiego wybrany. Trzaskowski dotrzyma słowa oczywiście. Wiceelekta. Ale pytałam o tę komisję. Oczywiście pan już nie będzie pracował w komisji w tej sytuacji. Nie ma przeszkód formalnych, żebym zasiadał w komisji, ale oczywiście chcę się skupić na Warszawie. Natomiast to jest szersze pytanie, co dalej z komisją, co dalej z reprywatyzacją, którą oczywiście w Warszawie chcemy wyjaśnić. Szersze pytanie dotyczące w ogóle tego, co wokół tego tematu. A pan zna odpowiedź na to pytanie? Ale ja znam. Bo już jest niepotrzebna. Jaki przestał kandydować? Po co komisja? No komisja była rzeczywiście w kampanii używana bardzo instrumentalnie przez pana ministra Jakiego. Nowoczesna rozpoczęła całą sprawę reprywatyzacji. Oj tam. Jednak nie przypominam sobie takiego faktu. Myślę, że trzeba się do tego rzeczywiście poważnie podejść. Pewnie pan Patryk Jaki ma swoje plany polityczne. Pytanie, czy komisja będzie działała. Najważniejsze jest to, żeby zrobić z tym porządek. No to jeżeli już zaczęliśmy, w ogóle nie planowałam tego tematu, tak sobie zapytałam dla, jak to mówią, poddierżania Razgawora, ale skoro panowie chętnie się wypowiadały, Jarosław rozmowy, tłumaczę z rosyjskiego na polski. Ale to się miło, jednak w oryginale to brzmi specyficznie i dlatego używam polskiego. Proszę przetłumaczyć, bo nie znałem rosyjski. Proszę bardzo, Jarosław Kalinowski, powinna ta komisja dalej funkcjonować, jak pan myśli? No celem, wielokrotnie o tym mówiliśmy również w trakcie tutaj spotkań w studiu, że przede wszystkim celem pierwszoplanowym była robota polityczna. No akurat zmiernym skutkiem panu Jakiemu to wyszło. Natomiast najważniejsze, czy oprócz trwania tej komisji będą konkretne wnioski i propozycje do rozwiązania definitywnego. No chyba to jest rozwiązania problemu, ale na razie tego nie widać. Że celem najważniejszym było robienie tutaj twarzy kampanii. Natomiast jednak był tam Paweł Rabiej, chyba nie po to, żeby robić kampanię panu Jakiemu, prawda? No jedni atakują, drudzy próbują bronić racji i proponować swoje rozwiązania. No tak to wygląda w tych komisjach ostatnio. Ale to w ogóle nie, pan chyba jakoś coś pomylił. Wszystko pan wrzucił do jednego wora. Ryszard Czarnecki. Ryszard Czarnecki nie będzie wrzucał do jednego wora wszystkiego. Przejdźcie do swojego przedmówcy. Powiem w ten sposób, że niezależnie od kwestii personalnych nie ustał problem, nie ustała sprawa skandaliczna wyrzucania tysięcy warszawiaków na bruk przez władze stolicy, przez panią prezydent Gutkiewicz-Waltz, byłą wiceprzewodniczącą Platformy Obywatelskiej, jakiejś kandydata na premiera. I myślę, że ta komisja powinna funkcjonować. Andrzej Halicki. No ja bym chciał usłyszeć wreszcie i zobaczyć tę jedną osobę wyrzuconą na bruk. Natomiast jeżeli chodzi o eksmisję, na każde eksmisji, owszem, 18 tysięcy adresów w Warszawie w 2006 roku, na przełomie 2005-2006 z podpisem Lecha Kaczyńskiego, tak, takie nakazy eksmisyjne były, tak zwane rugi warszawskie. To wina PiSu, tak? Czy ta oczywiście, komisja... na początki sięgają PiSu. Panowie, czy ta komisja powinna dalej działać, czy nie? No widać, że panu Patrykowi Jakiemu nie jest już potrzebna, bo nie słyszę o ani posiedzeniach, ani o żadnych pracach, a najważniejsze, że nie ma żadnego efektu. No właśnie nie ma tego, o czym mówił pan Kalinowski. Nie ma ustawy. Nie, ustawę my złożyliśmy. Platforma Obywatelska złożyła w Sejmie, leży u marszałka i czeka na procedowanie. Natomiast to, co zapowiadał Patryk Jaki, też złożył i też leży w komitecie. Złożył? Tak, w kancelarii chyba, premiera. Rozmawiałam o tym z nim. W kostkę złożył i schował. Osoby, które są w kolejności do akceptowania, widocznie włożyły do biurka. Widocznie włożyły do biurka. Taki pech. Nie przebiło się. Paweł Mucha. Ja myślę, że komisja na pewno zwróciła nam wszystkim uwagę na skalę nieprawidłowości, które miały miejsce przy reprywatyzacji i to na pewno był ten efekt, który jest związany z rozpoczęciem działalności komisji. Pamiętamy artykuły prasowe, pamiętamy wypowiedzi, potem mamy ileś decyzji administracyjnych wydanych przez komisję na gruncie przepisów ustawy. I wreszcie dobrze, mamy powiem kwestię... to, nie zamierzałam tego mówić. Pojawiają się głosy słuchaczy, żeby ten program przenieść na godziny wczesnoporanne, ponieważ jeżeli panowie... Tak, godzinę piątą rano. Ponieważ jeśli panowie mówią jednocześnie i coś tam pod nosem mówią, dopowiadając, to po prostu jeszcze pogłębia niezadowolenie niektórych osób, które niekoniecznie lubią gościć przy swoim śniadaniu polityków. Więc bardzo proszę zachęcić te osoby do pozostania z nami. To proszę zaznaczyć, że to nie było do mnie, które mówiłem pladowo, tylko do tych, którzy mi przeszkadzają w trakcie Paweł mojej wypowiedzi. Proszę bardzo. Nie będę pokazywał palcem po prawej stronie. Palców tak trzeba będzie więcej. Po prawej stronie się pan poseł Halicki, akurat i ja to nie przeszkadzam. Szanowni Państwo, sprawa jest poważna. Sprawa jest poważna i dlatego bym nie sprowadzał tego do takiej konstatacji, że nie było żadnych nieprawidłowości przy reprywatyzacji warszawskich nieruchomości i komisja nie ma racji bytu. Oczywiście, że potrzeba tutaj decyzji co do tego, jak to dalej prowadzić, ale w moim przekonaniu te sprawy powinny być wyjaśnione tak, jak powinny być wydawane decyzje we wszystkich tych przypadkach, które jeszcze pozostały do weryfikacji. I oczywiście rzeczą na przyszłość jest kwestia odpowiednich zmian w prawie, jeżeli chodzi o w ogóle generalną regulację dotyczącą problemu reprywatyzacji. Grzegorz Długi? Na troszeczkę się łapię za głowę, bo chcę przypomnieć, że komisja powstała na podstawie ustawy i nie słyszałem, aby w tej ustawie pisało, że jak się skończą wybory, to się kończy komisja. No i ja myślę, że troszeczkę wciskamy tak na siłę. Robimy taki prymat polityki nad zdrowym rozsądkiem. Komisja powinna dalej pracować, natomiast to, co powiedział przed chwilą pan mecenas Mucha, to jest absolutna prawda. My wymagamy, potrzebujemy generalnej ustawy reprywatyzacyjnej, która ureguluje w całym kraju, bo chcę przypomnieć, że Polska to jest trochę więcej niż Warszawa, która w całym kraju reguluje kwestie reprywatyzacji, która ucywilizuje to, która przede wszystkim da sprawiedliwość, taką dziełą sprawiedliwość ludziom, którym zabrano własność. I my złożyliśmy projekt, to się nie cieszy, widzę, powodzeniem. Ja rozumiem, że komisja reprywatyzacyjna być może przez niektórych była wykorzystywana politycznie, no ale niestety to nie zmienia faktu, że była krzywda ludzka i trzeba to po prostu załatwiać. Pan A Rabi, teraz porozmawiamy. Pan Rabi, który miał, no, wydaje mi się, bardzo cenny wkład w pracę komisji, więc myślę, że nie powinien teraz atakować tejże komisji. Ale chyba nie atakuje. Nie atakuje. Zwróciłem uwagę tylko, że niestety w kampanii zdarzyło się tak, że komisja była wykorzystywana instrumentalnie. Trzeba pamiętać też o tym, że jest kilkaset spraw w tej chwili rozpoczętych przez komisję, ale trzeba też pamiętać, że teraz jako miasto też mamy swoje narzędzia, więc będziemy też starali się wiele rzeczy robić w samym ratuszu, więc to jest trochę inna sytuacja i trzeba się zastanowić rzeczywiście, jak te wszystkie kwestie pogodzić, tak żeby z jednej strony zadośćuczynić krzywdą lokatorów, a z drugiej strony rzeczywiście spróbować zamknąć te kwestie, żeby ona nie była takim kamieniem u szyi w rozwoju Warszawy. A teraz patrzę na Ryszarda Czarneckiego i do pana kieruję pytanie. Czy był pan wczoraj na naradzie u prezesa Jarosława Kaczyńskiego, czy to była narada w ścisłym gronie? Bo pan jest w komitecie politycznym, to prawda? To było prezydium. Komitet polityczny odbył się przedwczoraj. No ale wczoraj była narada u prezesa i pytam dlatego, czy to było w węższym gronie, czy to było powtórzenie? To było posiedzenie prezydium Komitetu Politycznego. Czyli pan nie był. Więc nie wie pan, czy na tę chwilę dymisja szefa KNF-u, która nastąpiła po ujawnieniu jego rozmowy z biznesmenem Leszkiem Czarneckim, kończy zmiany personalne w związku ze sprawą opisaną przez Gazetę Wyborczą i twórczo rozwiniętym opisem tej sprawy przez inne media. Ta dymisja nastąpiła błyskawicznie. Trzeba tutaj pochwalić reakcję premiera Mateusza Morawieckiego, który w odróżnieniu od sytuacji w przeszłości, przypomnijmy afera hazardowa, po której został zdymisjonowany szef CBA, Mariusz Kamiński przez ówczesnego premiera Donalda Tuska. Pan premier Morawiecki zareagował błyskawicznie. Pan profesor Chrzanowski został odwołany z funkcji w ciągu 20 paru godzin. Zgodnie z prawem. Ale my to prawem wszystko wiemy i myślę, że nawet niektórzy z nas to doceniają. Jedni bardziej, drudzy mniej. Natomiast ja pytałam o to, czy to koniec na ten moment. Na razie został mianowany pełniącym obowiązki szefa, przewodniczącego komisji, zastępca pana Chrzanowskiego i on jest w tej chwili PO. Natomiast no, oczywiście w swoim czasie wybór przewodniczącego komisji nadzoru finansowego nastąpi. To jest gestia premiera. Tak, ja pytałam o dymisję, raczej nie o powołanie. Takie dymisja nastąpiła. Ale pytam, czy to jest jedyna dymisja? No nic mi nie wiadomo, żeby były planowane jakieś inne. Szef NBP profesor Adam Glapiński ceni i poważa Marka Chrzanowskiego. Tak mówił wczoraj dziennikarzom, dodał, że on sam nie ma sobie nic do zarzucenia i nie zamierza podawać się do dymisji, a były takie sugestie, że to ma nastąpić. Czy panowie mają jakichś kandydatów do dymisji w tym momencie? proszę na mnie tak nie patrzeć. Ja zapytam Pawła Rabieja. Niech się pan nie boi, panie. Czym panie marszałku. Ale już pan komisja spadać jeszcze nie objął urzędu. Nie. Bardzo chętnie odpowiem. W związku z tą sprawą, Paweł Rabiej. No, ja miałbym długą listę kandydatów do dymisji w związku z tą sprawą. Słowa pana... Nie w ratuszu, w instytucjach rozmawiajmy państwa poważnie. I w instytucjach politycznych Prawa i Sprawiedliwości. Ale już teraz? Już wszystko jest udowodnione tak, żeby nastąpiła dymisja? Czy powinny być jakieś, nie wiem, takie dymisje prewencyjne, ewentualnie zawieszenia? Poczekajmy na wyniki śledztwa, prokuratura, wymiar sprawiedliwości. No naprawdę, nie bądźmy w gorącej wodzie kompanii, drodzy państwu. Jeśli chodzi o dymisje prewencyjne, to ja myślę, że one będą, dlatego że będzie w związku z tą sprawą wypływało dużo nowych rzeczy. Zdumiewają mnie słowa pana profesora Glapińskiego, szefa Narodowego Banku Polskiego, o zaufaniu do pana Szanowskiego w sytuacji, kiedy no, trudno tą sytuację nazwać inaczej, jak korupcją polityczną albo no, działaniem w stylu takim zorganizowanej grupy przestępczej w państwie. To jest niezwykle poważna sprawa. To jest cios w zaufaniu obywateli w ogóle do instytucji publicznych. Jeżeli szef instytucji publicznej oferuje ochronę instytucji bankowej w zamian za wynagrodzenie jego znajomego, no to jak to po prostu nazwać? To jest potężny cios w zaufaniu do państwa i tutaj pan Zdzisław, rola takich koncepcji pod tytułem co zrobić się z polskim sektorem bankowym, z polskimi właścicielami, to jest coś naprawdę szokującego, jeżeli chodzi o standardy zarządzania sektorem finansowym, który jest newralgiczny dla polskiej gospodarki, który się świetnie rozwijał zawsze. No, wyobraźmy sobie, że ktoś do wielkiego dystrybutora czy producenta kawy przychodzi w Polsce i mówi, słuchajcie, biznes wam świetnie kwitnie, no ale generalnie mamy tutaj pewnego prawnika, zapłaćcie mu, to będzie kwit jeszcze lepiej, nie będziecie mieli domiarów podatkowych albo czegoś innego. Do kogo przyszedł? Proszę? No, wyobraźmy sobie taką sytuację. Powtarzać tę prośbę, którą skierowałam do wszystkich kilka minut temu, bardzo proszę w imieniu słuchaczy. To nie jest jak afera Amber Gold, gdzie generalnie jakiś cwaniak robił swoje sprawy, a państwo tutaj tego nie zauważyło, tylko mamy do czynienia z sytuacją, w której przedstawiciel państwa, szef niezwykle ważnej instytucji finansowej, składa propozycję o charakterze korupcji. Ale czy zdaniem pana to dezawuuje całą Komisję Nadzoru Finansowego, czy tylko podważa zaufanie do tej osoby na tym etapie? Zarzuty do komisji są szersze, bo jest przecież sprawa GetBacku, bo ona została przeoczona przez Komisję Nadzoru Finansowego, a przede wszystkim jest sprawa ciągnąca się od wielu lat, sprawa skoków, w której pan senator Bierecki, szef Senackiej Komisji Finansów, no jednak postać, nie waham się użyć tego słowa, wysoce podejrzana, jeżeli chodzi o funkcjonowanie systemu skoków i systemu bankowego. No, skoki tutaj były poza wszelką kontrolą i to jednak jest rzecz, której trzeba się przyjrzeć, bo państwo straciło na aferze skoków kilka miliardów złotych. To są naprawdę poważne pieniądze. Jarosław Kalinowski, już się pan namyślił? Oczywiście. Co do tej dymisji? Jestem zwarty i gotowy. Proszę bardzo. No sprawa jest bardzo poważna, bo oczywiście mówimy o korupcyjnych kwestiach, ale tu jest też kwestia wiarygodności całego sektora finansowego w Polsce. No przecież to, że pojawia się cały czas nazwisko prezesa Narodowego Banku Polskiego i jako nie jedynego w tej sprawie, no to jest potężny problem. No ale jedno, teraz już mówiąc o sprawach korupcyjnych, no jedno trzeba tutaj PiS-owi przyznać. Naprawdę macie, czy mieliście fachowców z dobrym przygotowaniem merytorycznym. No, okazuje się, że pan Chrzanowski na SGH wykładał sprawy związane z korupcją, no, czyli przygotowany. I jeszcze jedno zdanie, bo tak mówiliśmy trochę wcześniej o komisji śledczej, tu też się pojawia teza, że powinna taka komisja powstać. Pan Chrzanowski, jak złożył rezygnację, to dołączył do tej rezygnacji takie oświadczenie. I w tym oświadczeniu między innymi napisał, że robi to, czyni tą, składa tą dymisję dla dobra państwa, tak napisał. No gdyby napisał albo powiedział, o jak ci państwo się nazywają jeszcze, to pewnie komisja nie byłaby potrzebna śledcza. A tak uważam, że jednak naprawdę jest potrzebna. Gołym okiem widać, jeszcze zahaczając o parlament i te sprawy legislacyjne, że jest to grubymi nićmi szyte, a mówienie przez przedstawicieli dzisiaj obozu rządzącego, że służby działają... Ale jaki jest symptom grubych nici? No jeżeli połączyć te wszystkie daty, fakty, kto, kiedy, co się działo i teraz ostatnio ta biegunka z procesem legislacyjnym i z tymi poprawkami, które nagle się pojawiły, no to są te, w mojej ocenie, te grube nici, o których wspomniałem. Wybiła mnie pani redaktor, nie wiem, przypadkiem z tropu, bo chciałem jeszcze dodać jedną rzecz, ale to za chwilę. No trudno, to jest pan zbity z tropu. A teraz pan Paweł Mucha, czy prezydent nadal monitoruje sytuację, czy po rozmowie z panem Zdzisławem Sokalem w czasie, który... A, już wiem, przepraszam. Bardzo przepraszam. Bardzo przepraszam. Mówienie przez przedstawicieli obozu rządzącego, że służby działają i to wszystko wyjaśnią, no jest z całym szacunkiem mało poważne. Bo jeżeli się dowiadujemy... Na to opóźnienie, tak? Bo jeżeli się dowiadujemy, to... Służby spały, które zazwyczaj wchodzą o 6 rano do tych, którzy są podejrzani, spały do południa. Dopiero o 13 weszły i pozwoliły, nie wiem, zjeść tą kartkę z tym procentem panu Chrzanowskiemu. Przepraszam bardzo za ten wstręt. A to pan mówi, co o 13 Ziobro, nadzorujący osobiście dochodzenie w tej sprawie, postępowanie, zlecił to prokuraturze katowickiej, która zasłynęła i osobami, można by tutaj nazwiskami wskazywać, że zajmują się sprawą prokuratorzy, no specjaliści od takich spraw... Od umarzania. Nie, i politycznych też. No przecież to jest ta sama osoba, te same osoby, które się zajmowały sprawą pani Barbary Blidy. No to jest karygodne mówienie, że to jest specjalny nadzór. Specjalny nadzór rzeczywiście polityczny, żeby bronić interesów PiSu. Teraz Paweł Mucha. I powtarzam pytanie, czy prezydent nadal monitoruje sytuację, czy po rozmowie ze Zdzisławem Sokalem jest spokojny, że nie było planu Zdzisława, że plan Zdzisława nie był niczym podejrzanym? Oczywiście, że prezydent monitoruje sytuację, przygląda się temu, co się dzieje wokół sprawy KNF-u i na bieżąco śledzimy i doniesienia, i działania także, które są podejmowane w tej sprawie przez organy państwa. Z jednej strony mieliśmy do czynienia z szybką rezygnacją, dymisją Marka Chrzanowskiego i to jest dobra informacja o tym, że tutaj sprawnie nadzór finansowy funkcjonuje, jest już pełniący obowiązki szefa KNF-u, mamy działania służb, wiemy, że w dniu, w którym informacje zostały ujawnione, pan premier Mateusz Morawiecki zebrał szefów służb, mieliśmy do czynienia z działaniami i CBA, i także z działaniami prokuratury, wiemy, że prokurator generalny osobiście się zaangażował także w nadzór nad tym śledztwem, więc toczy się postępowanie karne. Ja bym też nie przesądzał pewnych rzeczy, dlatego że mamy do czynienia z negocjacjami prasowymi, mamy do czynienia z informacją dotyczącą rzekomej treści rozmowy, natomiast no wiemy już, że jeżeli chodzi o ten materiał dowodowy, to też i były jakieś sygnały ze strony prokuratury, żeby wszystkie oryginalne nośniki były dostarczone, żeby ten materiał był zweryfikowany przez biegłych. Wiemy zresztą kolejną rzecz, że ta rozmowa miała miejsce w marcu. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zostało złożone w listopadzie. Z drugiej strony zaczynamy cytować pana... I to jest, zdaje się, przestępstwo ze strony pana Czarneckiego. Z drugiej strony zaczynamy odnosić się do cytatów z pana przewodniczącego Leszka Czarneckiego. No przecież on jako ten, który nagrywał, no wiedział, że nagrywa i to, że się teraz cytuje i powołuje jako źródło informacji to, co powiedział pan Czarnecki, no jest też swoistym paradoksem, no bo on tę rozmowę utrwalał pewnie też mając określone cele. Wiemy, że to jest wytrawny biznesmen, który pewnie jakąś motywacją się w całej tej sytuacji też kierował. Więc z jednej strony powiedziałbym spokojnie. Ale jakieś wnioski zostały na razie sformułowane w pałacu czy w kancelarii prezydenta? Czy to jest nadal sytuacja taka monitorowania? Jeżeli chodzi o pana Zdzisława Sokala, to nie ulega wątpliwości, że on to wyjaśniał także na konferencji prasowej. Jako prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dba o to, żeby te obowiązki, które są jemu przypisane, były realizowane jak najlepiej. I tutaj nie ma zastrzeżeń w świetle ujawnionych informacji do działalności pana prezesa Sokala. Też nie możemy robić tak, że uznajemy w danym momencie fragment danej wypowiedzi za absolutnie pewny, przesądzony, a z drugiej strony uznajemy, że tam ta cała sytuacja jest wadliwa. Oczywiście, że taka rozmowa, jak ta rozmowa, którą prowadził, o ile ona jest prawdziwa, jak ta rozmowa, którą prowadził Leszek Czarnecki z Markiem Chrzanowskim, nie powinna mieć miejsca i stąd dymisja Marka Chrzanowskiego. Natomiast ja zupełnie nie rozumiem też wikłania w tę sprawę pana prezesa Adam Adama Glapińskiego. No żadne informacje z tych, które się pojawiły w opinii publicznej, nie wskazują tutaj. No to tam jest taka koincydencja, prawda, że oni po tej rozmowie poszli na rozmowę do pana prezesa. Ale to już jest rzecz pana Leszka Czarneckiego, czy nagrywał pana prezesa Adama Glapińskiego, czy nagrywał jakiekolwiek inne osoby. Ja bym powiedział tak, to nie powinna być sprawa taka polityczna, znaczy nie powinniśmy tutaj uprawiać komentarzy politycznych, powinniśmy dać szansę organom państwa na wyjaśnienie tej sprawy, powinniśmy dać szansę prokuraturze na wyjaśnienie tego wątku prawnokarnym, czyli w sensie odpowiedzialności karnej. Natomiast nie powinno być wokół tego gry politycznej, bo to niczemu dobremu nie służy. Panie mecenasie, teraz mówię do pana posła Długiego, to jak to jest z tym doniesieniem o możliwości popełnienia przestępstwa? Nie ma takiego obowiązku, jeżeli się ma taką wiedzę? Funkcjonariusz publiczny ma obowiązek, ale ja nie wiem, ale osoba prywatna? Czy pan Czarnecki jeszcze jest funkcjonariuszem publicznym, chociaż TV też chyba nie był funkcjonariuszem publicznym, także tutaj myślę, że to nie jest problem. Problemem jest co innego zupełnie, mianowicie ta afera jest aferą zwykłych ludzi. Każdy z nas ma konto w banku, chyba nawet pan prezes ma już konto w banku. I ta sytuacja wpłynie na tych, którzy nie mają kont w bankach pana. Myślę, że może wpłynąć, jako że sytuacja taka, że bardzo istotny, ważny urzędnik państwowy spotyka się z oligarchą, jest sytuacją niezdrową samą w sobie. Do czegoś takiego nie powinno dojść. To jest poza standardami. To są standardy republik radzieckich, to są standardy gdzieś tam w bananowych republikach. Do tego nie powinno dojść i wydaje mi się, że to jest wystarczająca podstawa, aby szef KNF-u złożył rezygnację, czy też go zdymisjonowano. Natomiast nie można zdymisjonować bez jego woli. Takie są przepisy na razie. Więc została przyjęta jego rezygnacja przez pana premiera. Tak czy inaczej ta sprawa jest bardzo niebezpieczna i my troszeczkę zapominamy, że tutaj według mnie trochę za mało się dzieje, bo w sensie prawnym to oczywiście domniemanie niewinności czekamy. Natomiast w sensie politycznym, no trzeba jednak tutaj, ja oczekiwałbym, aby po pierwsze prezes Narodowego Banku Polskiego niepotrzebnie nie wchodził w tą sprawę, bo nie wiem po co tego oświadczenie ostatnie, te hołdy złożone szefowi. Ale to nie było tak, że on wydał oświadczenie, tylko został zaczepiony przez grupę dziennikarzy. Natomiast i nie uciekł. My mamy problem natury systemowej. Proszę zauważyć, że KNF od jakiegoś czasu zezwala na, no powinien się dawno zabrać za banki, które oferują produkty totalnie niezdrowe, toksyczne. To nie jest przypadek, że i Amber Gold, i Getback, i kredyty frankowe, i różnego rodzaju tego sytuacje zaistniały. To jest przykład, że KNF nie do końca dobrze działa. To jest problem strukturalny. Te zmiany ustawowe, które zaproponowano we wrześniu, szły w dobrym kierunku, bo dawały niezależność finansową KNF-owi, ale to jest jeszcze za mało. KNF w ogóle powinien być instytucją niezależną od rządu, to nie powinna być instytucja, która realizuje politykę rządu. To powinno być tak jak NBP, instytucja samodzielna kontrolna. A co pan myśli o tej poprawce, o przejmowaniu banku za złotówkę, żeby uratować? Ale to też jest, to jest taki medialny zwrot, być może cytat z pewnym uproszczeniem. No tak, tak, oczywiście. Instytucja przejmowania przedsiębiorstwa banku jest w naszej ustawie o bankowym funduszu. Także tam jest ta instytucja, która, no w cudzysłowie oczywiście mówię, upadły bank ratuje oszczędności obywateli poprzez to, że to przedsiębiorstwo jest przejmowane przez inną instytucję finansową. No dobrze, to co zmienia ta poprawka? Ta poprawka, prawdę mówiąc, ona merytorycznie być może jest warta dyskusji, bo takie rozwiązanie jest w większości krajów OECD. Natomiast duże pytanie stawiamy, dlaczego w taki dziwny sposób i dlaczego do tej ustawy. I to powoduje pytania. W kontekście oczywiście rozmowy oligarchy z urzędnikiem, te pytania są uzasadnione. Na te pytania musimy znaleźć odpowiedź. Proszę zwrócić uwagę, że procedowanie, styl procedowania spowodował, że my nie mogliśmy poprzeć tej ustawy. No właśnie dlatego, że wrzucono gdzieś tam z boku jakąś poprawkę i w ogóle nie było specjalnie możliwości o niej dyskusji. To było za szybko. Na Komisji Finansów Publicznych. Może jeśli zostanie uchwalona, to prezydent skieruje do Trybunału. Znaczy z powodu trybu procedowania. Prezydent już z tego powodu, jak wiemy, działał, więc być i może Trybunał nawet uznał jego zastrzeżenia, jeśli chodzi o tę 30-krotność. Prezydent będzie miał trudną sytuację, będzie w swoistej pułapce, bo z jednej strony politycznie powinien właśnie zrobić tak, jak pani redaktor sugeruje, z drugiej strony takie rozwiązania są w ogóle potrzebne co do zasady, bo jest kwestia ochrony naszych oszczędności. Wobec tego mamy prymat polityki nad zdrowym rozsądkiem, jak zawsze. A teraz będzie zdrowy rozsądek mamy Andrzeja Halickiego. Gdy zawodzi państwo, to zawodzi rynek, tak, albo, a czasami odwrotnie. Andrzej Halicki, nie zupełnie niepolityczny komentarz, czy politycy opozycji, czy politycy Platformy Nowoczesnej będą starali się tę sprawę rozjaśniać na własną rękę, tak jak do tej pory, czyli jedno zdanie, kontrole panie redaktor, bo poselskie. Do pana Andrzeja tutaj jedno zdanie. Mianowicie, Ława, mi się panowie koncentrują, ja bardzo i nie proszę, aby później tej afery nie wywlekać na zewnątrz jako twierdzenie, że polski system finansowy jest przeżarty, zniszczony i tak dalej, bo faktycznie zniszczymy w ten sposób może pan prosić, państwa. Ale system bankowy także stracił w ostatnich dniach. Ale ja bym prosił, abyśmy tę sprawę jednak pan nie prosiła jednak, żeby pan odpowiedział na pytanie bardzo uprzejmie. Proszę nawet bardzo, tak solidne uprzejmie, banki proszę, jak PKO, bardzo uprzejmie, czy proszę. Inne w przecenie kilkuprocentowej. Wszyscy za to zapłacimy, to ponieważ słyszy wiarygodność polskiego nie systemu i polskiej no gospodarki jest w tej chwili potrzebny zerowa. Jest, potrzebna jest jakaś pomoc, bo pan mnie nie słyszy. W kierunku pani dobrze redaktor, bo tutaj było pytanie od pana posła, to przejął na moment audycję, przepraszam, no ale nie, tak to pan przejął. Bo pan się poddał temu przejęciu wrogiemu. I trzeba sobie powiedzieć jasno i wprost, że żadne szumidła nie zagłuszą tutaj roli Adama Glapińskiego. Znam go zresztą bardzo dobrze od wielu, wielu lat, jeszcze z lat 80. i no, niektórzy wiedzą o tym doskonale w jednym środowisku, ale mówię o tym dlatego, że to jest oczywiste i widoczne. Dokładnie tak jak na początku lat 90. powstał gangsterski system korupcji politycznej. System zbierania haraczu, system zbierania pieniędzy na środowisko polityczne. Mówię to z tezą, ale przecież takie były kulisy Telegrafu, afery FOS. Spółka Srebrna, notabene, która powstała w 95 roku, była również w oparciu o majątek przekształcany, co najmniej wątpliwie prawny. Wszędzie tam pojawia się nazwisko Adama Glapińskiego, bo albo były to organizowane, że tak powiem, przepływy, czy to przez centrale, dawne jasne centrale handlu zagranicznego powtarzam na instytucje, które jak powstawały, jak albo było przekształcenie chciała prawa spółdzielczego, bo przecież z tego skorzystała spółka, później przekształcając grunty w Warszawie, które stały się dzisiaj majątkiem, wielomilionowym majątkiem. Panie pośle, jak opozycja będzie chciała tę sprawę wyjaśniać? Afery paliwowe, które również wiążą się z tymi nazwiskami. Dzisiaj Andrzej Diakonow w KNF-ie jest również bardzo bliskim współpracownikiem od lat z tej samej katedry w SGH. Chrzanowski jego wychowankiem. Pomocy, panowie, może panowie a mi nade pomogą wszystkim parasol trzyma pan premier Mateusz Morawiecki. A teraz nie można krótka przejść do tego na moje obojętnie pytanie. Nie jest to kwestia nawet komisji śledczej, bo ona oczywiście jest niezbędna. Jest to kwestia natychmiastowej reakcji i zastopowania tego rodzaju procederu. To nie jest kwestia jednej osoby, która niefortunnie, jak ktoś powiedział, spotkała się z biznesmenem czy oligarchą. A teraz to proszę o odpowiedź system, który krótką musi znaleźć swoją jasną karną odpowiedzialność. Krótka i jasna odpowiedź. Co opozycja zamierza dalej robić? Było wejście do Ministerstwa Finansów w ramach kontroli poselskiej, nieudane wejście do KNF-u. Jaki jest plan w sytuacji, kiedy skoro państwo są małe nie działa szanse i służby nie działają i spokojnie CBA czeka sobie, żeby pan Chrzanowski przyleciał i limuzyną pojechał do domu, zwiedził swój gabinet, poszperał gdzie trzeba, zebrał materiały i dopiero wtedy łaskawie CBA udaje się na miejsce, no to widać, że państwo nie działa. Ten pan nie miał prawa w ogóle trafić do KNF-u, żeby nie powiedzieć, że w ogóle nie ma prawa. To znowu nie jest odpowiedź na pytanie. To może ja dopowiem, że na pewno będziemy jako opozycja stawiać pytania. Jeżeli, ale nie, to nie tylko kwestia pytań. Nie pozwolimy, żeby w ten sposób tę sprawę rozmyć. Jeżeli komisja śledcza oczywiście jest narzędziem i prawdopodobnie nie powstanie, bo widać, że Prawo i Sprawiedliwość boi się tych kolejnych afer i kolejnych odsłon rzeczy nieakceptowalnych, to jest ciągle za mało. Państwo mówił pan już bardzo musi długo, odzyskać bardzo swoją wiarygodność, a do tego potrzebna jest pełna mobilizacja. PiS trzeba odsunąć od władzy. Widać, że działa w sposób przestępczy. Wystarczyło nie krać, mówiła Ryszard Czarnecki. Teraz będzie pani premier szedł z mównicy. Czarnecki. Grudziński wołał: komuniści, złodzieje. Widać, do kogo były te apele. Czy Prawo i Sprawiedliwość nie chce komisji śledczej, mając na uwadze to, co się stało z Sojuszem Lewicy Demokratycznej po tym, jak Leszek Miller zgodził się i całe kierownictwo Sojuszu na komisję Rywina? Po tych banialukach ad rem państwo działa. Nie, nie. Pani zada pytanie. No, w banialukach przedstawiciela Platformy Obywatelskiej. Państwo działa, błyskawiczna reakcja, błyskawiczna dymisja profesora Szanowskiego na skutek żelaznej woli pana premiera i rządu. A przypomnę, co działo się... To ja tylko przypomnę, że nie na skutek jego woli, bo jeszcze kilkanaście godzin wcześniej mówił, że nie ma żadnych powodów do dymisji. To nie była jego wola, to była żelaznej woli pana premiera Morawieckiego, który wymusił tą decyzję o dymisji. Jeżeli porównamy reakcję rządu Platformy PSL-u na aferę hazardową, to widzimy dwa różne światy, dwa różne style uprawiania polityki. Gdy chodzi o komisję śledczą, przypomnę, że komisja śledcza zawsze była powoływana przez Sejm Rzeczypospolitej wtedy, kiedy zawiódł wymiar sprawiedliwości, kiedy z różnych powodów prokuratury, sądy nie sprawdzały się. Panie pośle, ale w ustawie nie ma takiego wymogu. W tej chwili, panie pośle, doskonale wszyscy wiemy, że akurat prokurator generalny podjął natychmiastową decyzję o wszczęciu śledztwa i ma to pod swoim nadzorem. Również taką wolę wyraził pan premier Morawiecki. W związku z tym i służby działają, i wymiar sprawiedliwości został uruchomiony. Komisja śledcza w związku z tym byłaby tylko dublowaniem działań wymiaru sprawiedliwości i przedtem tak nigdy nie było, żeby... Ale by zaszkodziła? To się, ale skoro wymiar sprawiedliwości działa i to działa sprawnie i szybko, to po co ona? Ja tylko zwracam uwagę na rzecz, o której mówił pan minister Mucha. No, rzeczywiście to jest rekord być może do księgi Guinnessa. Wiele miesięcy, 8 miesięcy ponad czekał ten pan biznesmen Leszek. Pan Leszek, tak? Już nie powiem nazwiska, bo wszyscy wiemy. Leszek Czarnecki. Ryszard Czarnecki mówi te słowa, tak? Tak. Pan Leszek czekał ponad 8 miesięcy, żeby zgłosić się, ujawnić to nagranie. No, człowiek, który dostaje korupcyjną propozycję, zwykle zgłaszają, nie wiem, po 8 godzinach, jak jest szok. Mówi, że chciał uchronić banki przed wstrząsem. Tak, no właśnie, co do uchronienia banku przed wstrząsem, to ja pełni podzielam i cieszę się z tych słów pana posła Długiego, pełni podzielam ten apel, żeby tego dziecka z kąpielą nie wylewać w tej debacie politycznej. Tutaj zwracam się do przedstawicieli opozycji, abyście państwo tak formułowali swoje poglądy, których macie prawo oczywiście, żeby nie uderzyć. Żało to po raz dzieckiem, kolejny, ale jakoś nie przerywałem. Inwestorzy zagraniczni słuchają ale nie przerywałem. Naszej audycji. Otóż, no, nie pan się tego nie śmieje, raporty dyplomatyczne idą do różnych stolic. Jest tak, że rzeczywiście w ostatnie weryfikacje, które zostały prowadzone w systemie bankowym światowym, po kryzysie światowym, na pierwszym miejscu w Europie bank PKO BP, na trzecim miejscu w Europie bank PKO SA. No, to są konkrety. Możemy być dumni ze stabilności i siły polskiego systemu bankowego i nie osłabiać tego takim durnym gadaniem, jak niektórzy to czynią. Mam pytanie do pana ministra. Czy prezydent przygląda się też trybowi pracy nad tą ustawą? Czy tutaj nie ma wątpliwości? Czy w tym sensie... Ja się nie chcę wypowiadać w toku prac legislacyjnych. No, oczywiście ale jest tak, że jeżeli ja nie mówię o treści teraz, tylko o trybie. I tak, to najlepiej widać w toku. Jeżeli prace będą zakończone, ustawa trafi do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, to tak jak w przypadku każdej innej ustawy, będzie przeprowadzana weryfikacja i pan prezydent będzie podejmował decyzję co do tego, czy złożyć podpis, czy ewentualnie jakieś inne działania podejmować, które są w ramach jego prerogatyw na gruncie konstytucji. Proszę panów, jak tam wyglądają panów, przepraszam i proszę mi tutaj nie mówić, że to nie o to chodzi, zdobycze koalicyjne, czyli jak wygląda formowanie sejmików, powiatów, czy państwa ugrupowania osiągnęły to, co chciały w sytuacji takiej, w jakiej postawili was wyborcy? Jarosław Kalinowski. Na poziomie powiatów nie znam precyzyjnych danych, ale... No ale są koalicje z PiS-em też. Ponad 100 powiatów, gdzie będziemy brali współodpowiedzialność w najbliższej kadencji. Na te 100, czy ponad 100 powiatów, o których mówię, w kilku przypadkach, zresztą nagłośnionych, będą to koalicje również z radnymi PiS-u, ale to przede wszystkim przypadki wynikające z czystej matematyki i pragmatyki, no bo tam, gdzie nie mieliśmy większości z przedstawicielami Platformy czy Nowoczesnej, czy z innymi komitetami obywatelskimi. Przecież pamiętajmy, że tam na dole w powiatach i niżej było bardzo dużo lokalnych komitetów i one też uczestniczą w tych rozmowach i układaniu rozstrzyganiu o tym, jakie będą koalicje i kto będzie brał współodpowiedzialność. Na poziomie województw, no wczoraj zdaje się była konferencja sekretarzy i PSL-u i Platformy Obywatelskiej. Wszystko wskazuje na to, że w 9 województwach będziemy mieli tą koalicję. Ja mówię, wszystko wskazuje. Trzeba poczekać do tych sesji, gdzie będą zapadały rozstrzygnięcia, no bo koledzy z PiS-u działają. Przecież od 2 tygodni słyszymy, że prowadzą rozmowy merytoryczne na temat przyszłości regionów, powiatów. No ale teraz się okazuje, że te rozmowy dotyczą przede wszystkim tych ofert korupcyjnych, politycznych za pieniądze publiczne albo wysokopłatne stanowiska w zarządach firm państwowych, spółek państwowych. No dobrze, ale czy to nie jest, ja nie mówię, że to jest świetne, ale czy to nie jest czegoś takiego, od lat, czy czegoś to nie jest takiego od lat jeszcze nie było. Taki sposób no i trzeba powiedzieć negocjowania wprost. Koalicji, panie i trzeba, marszałku, oczywiście, no proszę powiedzieć szczerze. Na poziomie parlamentarnym też takie rzeczy się zdarzały. No, za funkcję ministra poseł PSL-u pani poseł przechodzi do PiS-u. No, Judaszowe pieniądze zawsze się ktoś znajdzie i dlatego mówię, że trzeba poczekać do przyszłego tygodnia. Wierzę, że ludzi z honorem, że tak powiem, jest więcej. A co będzie z marszałkiem Mazowieckiego, panie pośle? Będzie to Adam Będzie wybrany w poniedziałek, 19 listopada. Dobrze, ale według pana to nie powinien być Adam Struzik, bo wy macie dobrego swojego kandydata, tak? Nie, mamy przede wszystkim koalicję i ta koalicja będzie z sukcesem realizować dalej rozwój Mazowsza, no, jeżeli chodzi o tak jest, a jeżeli no chodzi właśnie o finalne uzgodnienie, będziemy mieli w poniedziałek rano komunikat. Ważnym elementem tej współpracy na Mazowszu jest również to, że dziś trzeba obronić i polską demokrację, i polską pozycję w Europie, i to są zadania również dla nas na nadchodzące miesiące bardzo istotne. W tej współpracy Mazowsze, tak jak we współpracy z Nowoczesną, było pierwsze, będzie pierwsze z PSL-em i mam nadzieję, że skutecznie pokażemy to w poniedziałek. Nowoczesna zadowolona ze swojego stanu posiadania, tylko niestety chyba troszeczkę wam humor zepsuło odejścia w Podkarpackim. No bo tam rzeczywiście rezultatu nie było dobrego. To jest trudne województwo, ale rzeczywiście aż około 200 region. Osób sobie powiedziało papa Nowoczesnej z tego powodu? No, emocje były duże, bo i stawka była rzeczywiście duża. Natomiast powtórzę, to trudny region jest. Natomiast w innych regionach mamy... Zależy dla kogo trudny. Dla jednych trudny, dla drugich łatwiejszy. Trudny dla partii liberalnej, bo przecież jesteśmy partią liberalną i gospodarczo i światopoglądowo. I tutaj w koalicji poglądów nie zmienimy. Ale rzeczywiście z rezultatu jesteśmy zadowoleni. Ja mam nadzieję, że rzeczywiście mało, niewielu radnych koalicji PSL-u skusi się na te... Jacyś chyba bez ideowi byli ci członkowie Nowoczesnej, skoro tak odeszli. Nie, to nie sądzę, że to jest bezideowość. No, to jest raczej takie dziwne zjawisko. To jest raczej kwestia tego, że być może liczyli na więcej. Natomiast no, trzeba zwrócić uwagę na sytuację, w jakiej jesteśmy, też na okoliczności wynikające ze specyfiki danego regionu. Więc ja jednak jestem zwolennikiem w polityce cierpliwości. I mam nadzieję też, że wiele osób, które na te Judaszowe pieniądze, o których pan europoseł mówił, się nie skusi, bo to jednak będzie dostrzeżone i to naprawdę może w życiorysie potem skutkować to bardzo brzydką plamą. Coś powie Ryszard Czarnecki, ale jeszcze Grzegorz Długi. Znaczy my się na to wszystko patrzymy troszeczkę tak z dystansu, bo to taki meat market się zrobił, taki targ mięsny. I to jest żenujące tak naprawdę. Jeżeli spojrzymy na to z pewnego dystansu, to świadczy o tym, że ideologia, idee, to w tej chwili totalnie się nie liczy. Liczą się twarde argumenty władzy, pieniędzy, dostępu do środków. I w ten sposób i tym się handluje, aby tworzyć takie czy inne koalicje. Jeżeli to ma być polityka... No dobrze, ale ja pytam raczej o sytuację Kukiz 15. Jak sytuacja tam? Kukiz 15 jest tak jak zawsze. Negocjacje czyli... państwo w ogóle nie prowadzą? No, dynamiczna. Mamy na myśli, my, jeżeli chodzi o sejmiki, to oczywiście nie. No, to wiemy, bo jeżeli chodzi o inne elementy, to my wszędzie żeśmy mówili, że koalicja w sensie politycznym jest stratą czasu, natomiast w sensie konkretnych spraw jak najbardziej tak. Więc wszędzie tam, gdzie nasi radni są, tam wchodzą w porozumienia co do konkretnych spraw i będą popierać dobre rozwiązania, natomiast nie będą się wiązać z nikim, bo to radny ma działać w interesie swojej społeczności, a nie w interesie jakichś tam ugrupowań. Ryszard Czarnecki, jak to jest z tymi judaszowymi pieniędzmi? Macie dużo tych judaszowych pieniędzy, o których mówią tu pana koledzy politycy? muszę powiedzieć, że nie za bardzo rozumiem tego pojęcia. Sześciu... To wyjaśnimy na przykładzie siostry pana premiera może, bo to jest bardzo taka zacna i smaczna ale historia. Ale już ta sprawa będzie w sądzie, więc może pan już nie powinien się wypowiadać. Uważa, co to jest? Bo będzie pan świadkiem co najmniej. Może wiceprezydent z pozycji międzyjęcy immunitet, no. Więc ja powiem w ten sposób. W sześciu województwach będziemy rządzić samodzielnie. W siódmym z bezpartyjnymi samorządowcami, to jest na Dolnym Śląsku, no, w bardzo specyficznym regionie dla Platformy Obywatelskiej, tam będziemy rządzić. Tam marszałkiem będzie, tak jak do tej pory był, pan Cezary Przybylski, reprezentujący bezpartyjnych samorządowców. Prawo i Sprawiedliwość zapewne obejmie funkcję przewodniczącego sejmiku i będzie miało dwóch wicemarszałków. Natomiast gdy chodzi o inne województwa, no to czekamy na to, aż ukustują się władze tych sejmików. Mam wrażenie, że słowa pana europosła Kalinowskiego, cytuję, czegoś takiego jeszcze nie było, koniec cytatu, no to mogą przejść do historii humoru politycznego w Polsce, bo rzeczywiście państwo słyniecie z tego, że jesteście bardzo sprawni w układaniu różnych puzli na poziomie nie tylko centralnym, ale może zwłaszcza lokalnym, ale zostawmy, będę miłosierny. Puzle to jedno, a korupcja polityczna drugie. Na przykład w mojej Wielkopolsce w kilku powiatach mamy koalicję z PSL-em, co wynikało z oddolnych zupełnie propozycji, inspiracji państwa z PSL-u i te koalicje, żeśmy tam zawarli, ale nie tylko a na Podlasiu. A gdzie się zawarli koalicja z Platformą? Lubelszczyźnie, z Platformą, prawda? Nie. No to, że pan nie słyszał, to nie znaczy, że jej nie ma. SLD? Nie słyszałem. Nie, jest nie. Taka szeroka koalicja. Nie pamiętam, w którym powiecie, ale gdzieś to jest. Nie, raczej nie. I raczej nie, ale 100% na szczęście. Ja się skończę, natomiast to pewnie skończyłoby się w sensie krajowskim, więc rozumiem ten wykluczam. Dystans pana posła Grzegorza Długiego, który reprezentuje Kukiz 15, ten taki dystans, o którym pan mówi odnośnie tego, co dzieje się na szczeblu sejmików. Macie państwo zero radnych na szczeblu sejmików. Ale to już jednego na szczeblu miasta na prawach powiatu. Także rzeczywiście dystans jest uzasadniony. Natomiast no, myślę, że tutaj to jest wielki sukces Prawa i Sprawiedliwości, te wybory samorządowe. Rekord, gdy chodzi o poparcie. Prawie 35%. Cieszmy się z tego. A teraz chciałam zapytać pana ministra Muchę o to, co się wczoraj wydarzyło w siedzibie TSUE, czyli Trybunał Sprawiedliwości. A to jednym zdaniem do wyborów samorządowych. Tak, bo ja myślałem, że pan jest radnym. Pogratulować trzeba Prawu i Sprawiedliwości wygranej w wyborach do samorządu województwa. Widać, że ten wynik jest bardzo dobry. Moim zdaniem bardzo dobrze rokuje także, jeżeli chodzi o wybory parlamentarne. I ja bym się nie bał koalicji, bo w samorządzie trzeba się kierować jednak zdrowym rozsądkiem. I to, co się wydarzyło na Dolnym Śląsku, dowodzi, że Prawo i Sprawiedliwość ma zdolność koalicyjną. A ja to widzę też po sygnałach oddolnych, bo wielu radnych i Polskiego Stronnictwa Ludowego i innych ugrupowań, komitetów lokalnych chce rozmawiać z PiS-em, bo widzi, że ludzie z PiS-u to są ludzie wartościowi, którzy budują dobrą zmianę powiata. Mamy mało czasu. I z wygrany wybory samorządowej trzeba się z tego cieszyć. Adekwatne. Chciałabym... Tą wartość na złotówki trzeba przeliczyć. Panie ministrze, czy Polska powinna uznać postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie środków zabezpieczających do ustawy o Sądzie Najwyższym? Wczoraj odbyło się wysłuchanie stron w tej sprawie. Będziemy mieli w poniedziałek informację polskiego rządu, jeżeli tak chodzi jest. O wykonanie postanowienia. Będzie tak stanowisko. Wiemy, że to stanowisko jest przygotowywane w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. A według pana, jakie powinno być to stanowisko? Zagranicznych. Ja bym tego dzisiaj nie uprzedzał co do treści tego stanowiska. Ale natomiast jeżeli chodzi... Nie mówię o treści, żeby pan cytował treść stanowiska, które jeszcze pewnie nie powstało, ale chodzi o to, jak być powinno. Powinniśmy się zastosować, czy nie? Była rozprawa, było wysłuchanie stron dotyczące kwestii związanych w ogóle z podstawą stosowania postanowienia tymczasowego. Ja podzielam stanowisko polskiego rządu, że w tej sprawie nie występują przesłanki, które by uzasadniały wydanie tego postanowienia tymczasowego. Za kilka tygodni wiemy, że przed okresem świątecznym będziemy mieli rozstrzygnięcie co do środka tymczasowego, już takie definitywne ze strony Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Natomiast ja ufam, że wyjaśnienia, które były i przedstawione przez czyli polską stronę w piątek. Czyli do tego momentu nic się nowego nie zdarzy, tak? Zostaną przedstawione także w poniedziałek, doprowadzą do odpowiedniej refleksji ze strony TSUE. Ja mogę konsekwentnie przypominać, że kwestia organizacji wymiaru sprawiedliwości nie jest kompetencją, która jest przypisana organom unijnym. To jest kompetencja państw członkowskich Mamy Unii minutę. Europejskiej. Kto z panów wypowie się w sprawie... To ja bym chciał sprawa zadać jest pytanie przez panu nas... ministrowi. Nie. Jeżeli nie chodzi o polski rząd, wyjaśnienia. Ale to nie czy jest... prawdą jest, ale że to kancelaria jest prezydenta... Prasowa. Ale to nie konferencja, tylko pytanie dotyczące tematu. Czy prawdą jest, że kancelaria prezydenta przygotowała ustawę, która pozwala na unieważnienie umowy międzynarodowej, o ile Trybunał Konstytucyjny uzna niemożliwość wprowadzenia orzeczeń, no takiego właśnie jak TSUE w życie? Nie, no zupełnie pomieszanie z poplątaniem i brak wiedzy, przepraszam, no, to że pytam tak dlatego. Że pytam, tak jaką mówię, ustawę przygotowuje kancelaria. Jest faktycznie tak, że mamy do czynienia z tego rodzaju umowami międzynarodowymi, co do których nie ma możliwości ich wypowiedzenia. Mówimy o sytuacjach historycznych z okresu PRL-u i pojawia się kwestia dostosowania także prawa polskiego do prawa międzynarodowego, także do konwencji wiedeńskiej w zakresie związanym z utratą mocy obowiązującej ustawy. Czyli mamy do czynienia z tego rodzaju sytuacją, że potrzebne byłoby wydanie oświadczenia przez Radę Ministrów dotyczącego tego, że dana umowa nie ma już charakteru wiążącego, a brak jest podstawy prawnej, jeżeli chodzi o i nikt nie zinterpretuje tego inaczej. Żadnego nie ma tu związku, żadnego, co bardzo wyraźnie podkreślam, nie ma tu związku ze sprawą TSUE i to kompletnie są rzeczy niezależne. A natomiast jeżeli chodzi o sprawę TSUE, to jednym zdaniem... Nie, bo już mamy 20 sekund. Powie Jarosław Kalinowski. No PiS będzie kluczył, tak jak kluczy po Trybunale Konstytucyjnym, którego nie mamy, Krajowej Radzie Upolitycznionej. Co? Sąd Najwyższy nie będzie funkcjonował, bo PiS ma swoją interpretację sytuacji, Trybunał Europejski swoją i będziemy mieli kompletny pad wymiaru sprawiedliwości. 8 godzin rząd przedstawił pewne propozycje kompromisowe. To już powiedział Paweł Mucha. Ale zasada nieusuwalności nie, nie sędziów. Kompromisowe. Pamiętajmy. Na czym będzie polegał kompromis? Jeżeli na ustępstwa z obu stron. Specjalistą od bałaganu jest PiS. Warto czasem oddać mi głos, panie redaktor, jednak widzi pani zaskoczyła. Czasem tak, rzeczywiście. Grzegorz Długi, Kukiz 15, Andrzej Halicki, Platforma Obywatelska, Paweł Mucha, Kancelaria Prezydenta, Paweł Rabiej, Nowoczesna, dziękuję bardzo. Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość. Miłego weekendu życzę. Do usłyszenia. W wszystkich oczywiście. Autopromocja. Raz, dwa, trzy. Zapraszamy do Radiowego Domu Kultury. A w najbliższym programie Konstanty Usenko o muzyce rosyjskiej. Daga o urodzinach. Dagadany. Ryszard Jaźwiński prosto z festiwalu Kamer Image. Ruszymy też do Poznania na festiwal Nostalgia. I opowiemy o gali wręczenia nagród w konkursie Nasłuchiwanie Niepodległość. Ale to jeszcze nie wszystko. Więcej już dziś po 13:00. Agnieszka Szydłowska i Agnieszka Obszańska. Partnerem konkursu Nasłuchiwanie Niepodległość jest PGE Polska Grupa Energetyczna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do jutra. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Wybrane produkty taniej nawet do 2500 zł. Na przykład kupując smartfon Samsung Galaxy J6 Plus oszczędzasz 100 zł, płacąc jedynie 899 zł. A kupując 50-calowy telewizor LG oszczędzasz 200 zł, płacąc tylko 1799 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Szlachetne e-zdrowie. Nikt się nie dowie, jak smakuje, aż nie spróbuje. Kochanowski wiedział, co ważne. Informacje o przyjmowanych lekach czy wizytach u lekarza będą już wkrótce dostępne na Twoim internetowym koncie pacjenta. E-recepty i e-skierowania otrzymasz mailem, SMS-em, możesz też poprosić o wydruk. Dbasz o zdrowie, oszczędzasz pieniądze i czas, który możesz poświęcić rodzinie. Więcej o ułatwiających życie rozwiązaniach Ministerstwa Zdrowia na stronie pacjent.gov.pl. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Jak ciachnąć dwa razy więcej? Chwytasz szpadę i robisz ciach-ciach. Albo grasz w multi-multi. Od 15 do 21 listopada, typując 8 liczb, możesz ciachnąć, znaczy wygrać dwa razy więcej. Multi-multi. Graj w punktach Lotto.